Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 8 Şubat Salı. Yıl 2011, ay 2, gün 39, Kasım 93. 1432 Hicri Rebiülevvel 5, 1426 Rumi Ocak 26. Fırtına. Günün tarihi. 7 yıl önce bugün, 8 Şubat 2004, Türk rock müziğinin unutulmaz sesi Cem Karaca İstanbul'da vefat etti. Günün nasihatı. Terbiye ve nezaket kuralları. Gecenin ilerlemiş bir saatinde evinize döndüğünüzde gelişinizi bütün mahalleye anlatmak istiyormuşsunuz gibi arabanızın kapılarını bütün şiddetiyle açıp kapamayınız. Yemek listesi gün 39. Çorba, kıymalı karnabahar, bulgur pilavı, turşu, meyve. Büyük saatli marif takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete başladı. Haftanın ikinci Açık Gazetesi Ömer Madra, Mahir Ilgaz ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, Power to the People adlı parçayla açılış yaptık ve Mısır halkına direnmekte devam eden Mısır halkına da günaydın demiş olduk. Hatta direnmek değil, artık devrimi başarıya ulaştırmak üzere epey mesafe kat etmiş olduğunu söyleyelim ama ondan... Bazı açılardan da direniyorlar tabii. Dünkü görüşmeler kimseyi memnun etmemiş. Örneğin kamu çalışanlarının maaşlarına Nisan ayından başlamak suretiyle %15'lik zam yapılması gibi vaatlerde bulunulmuş ama insanları yatıştırmaya yetmemiş. Hala tankların önünde yatmaya devam ediyor Tahrir Meydanı'nda on binler. Evet ve yani hem Tahrir Meydanı'nda, Kurtuluş Meydanı'nda aynı zamanda da ülkenin bütün politik ayrımlarını da köprüleyen, aralarındaki şeyi gideren bir komünote, topluluk ruhu oluşmakta olduğunu her geçen gün biraz daha anlaşılıyor ama o çok önemli bir konu bu. Yani yeni bir vatandaşlık, yurttaşlık bilinci oluştu ve her türlü ister dini ister laik olsun ideolojinin filan ötesinde çok acayip kenetlenme ve eski, yani bir bakıma eski Yunan diyeceğim ama belki de eski Mısır'da da vardı. Agoralarını bilmiyorum. Oralara dönüş anlamında kuvvetli bir demokratik geleneği yeniden mi yoksa ilk defa mı başlatıldı tartışılabilir. Bu konu çok önemli aslında bütün dünyaya. Evet, mumya pratiği geri gelmesin. Ben korkuyorum mumyalardan kendi adım. Evet, onu getirmezler herhalde. Mısır geleceğimizdir diyen ilginç yazılar var. Yani büyük bir zarafet ve insani çizgisinin çok belirgin olduğu gerçek bir devrimci muhalefetin yalnız Mısır için değil bütün dünya için de bir örnek olduğu ortaya çıkıyor. Yani tam bir şey aslında, bataklığın içinden çıkan çok ciddi bir umut ışığından bahsetmek mümkün. Ona geçeriz herhalde, döneriz ama şimdi bir de dünyadan birkaç habere, havadan sudan haberlerine verelim. Mesela büyük bir soğuk dalgasının Amerika Birleşik Devletleri'ni de sardığından bahsetmiştik. Kuzey Amerika'da özellikle. Meksika'da sadece 4 günde, son 4 gün içinde 23 kişinin ölümüne yol açan bir soğuk hava dalgası olmuş. Prensa Latina, Küba Haber Ajansı. Yani ölüm vakalarının çoğunun soba zehirlenmesinden veya soba kaynaklı yangından meydana geldiğini söylemiş. 14 erkek, 9 kadın ve 7 kişi de sokakta donarak. Onlar da tabii evsizler sınıfına giriyor her zaman olduğu gibi. Bu... Avustralya'daki seller de ve orman yangınları da devam ediyor. Olanca şiddetiyle dün ona da baktık. Evet, tüm dünyada aslında olağanüstü hava ve iklim şartları var. Aslında içinde bulunduğumuz küresel bağlamı da biraz belirleyici oluyor bu hava şartları. Bağlam için belirleyici oluyor. Şöyle ki Ocak ayında gıda fiyatları Birleşmiş Milletler'e göre rekor seviyeye çıkmış ve 7 ay üst üste rekor kırdığı ay olmuş Ocak. Yani üst üste 7. ay gıda fiyatlarının yükselmesine şahit olmuşuz. Evet, küresel bir gıda krizinden bahsetmek. Evet ve 2008'de yaşanan bu büyük gıda krizinden daha da ciddi bir gıda krizi bulunduğu söyleniyor şu anda dünyada. İlginç aslında çünkü 2008'deki krizde o zamanlar takip ettiğimizde bu radyoda 34 ya da 35 ülkesinde dünyanın isyanlar çıkmış. Pek çok bir yerde hükümet devrilmişti mesela Haiti'de galiba. Aslında evet, bu konuda iki tane önemli yazı var. Bir tanesi İngiliz The Guardian gazetesinden, bir diğeri New York Times'da Paul Krugman'ın bir yorum kendi yazısı. Sütununda, evet. Evet, değerlendirme yazısı. Her ikisi de bu bağlantıyı kuruyor. Yani dünyada artan isyan ve kitlesel hareketlerle gıda krizi bağlantısını kuruyor. Özellikle Krugman buna dikkat çekiyor. Guardian'daki yazıda da artan tahıl fiyatlarının Tunus'ta baş gösteren isyanın çıkmasında çok etkili olduğunu. Etkenlerden biri olduğunu. Paul Krugman da isyanların tabii ki sadece tek bir nedene bağlanamayacağını ama şu anda çıkmasının Orta Doğu'da özellikle gıda fiyatlarıyla alakalı olduğunu söylüyor. Evet, şimdi bu tabii dünyadaki ikinci büyük, 3 yıl içinde ikinci büyük gıda krizinin çıkmasını son derece ciddi bir şekilde değerlendirmek gerektiğini de söylemiş Paul Krugman. Dünya yiyecek fiyatları Ocak'ta bütün rekorları kırarak buğdayda, mısırda, şekerde ve yemeklik yağlardaki fiyat yükselmelerine yol açmış. Ve bunun çok ötesine, ekonominin çok ötesine gider bu olay diyor. Yani büyük mesele tabii işte bu yozlaşmış, yolsuzluk batağına batmış ve baskıcı rejimler Orta Doğu'da neden olduğunu değil ama şu anda neden olduğunu gösteren göstergelerden biri sayılabilir demiş ve müthiş bir toplumsal öfkeye de yol açabileceği. Evet. Burada bir ufak bilgi verelim. Örneğin Mısır dünyanın en büyük buğday ithalatçısı. Yani buğday çok büyük oranlarda dışarıdan alıyor. Bu da aslında son derece manidar yaşanan olaylar göz önüne alındığında. Peki sebep ne bu gıda krizine? Şans. Talihsiz. Yani şu var aslında doğrudan doğruya bunca yıldır üzerinde durduğumuz şeyin kuraklıkların, sellerin ve yiyecek fiyatlarının artışının hepsi aslında tek bir bağlama, iklim değişikliği bağlamına bağlanıyor ve maalesef bunu ciddi bir şekilde ele aldığını görmüyoruz. Gene son Cancun toplantısında Meksika'da, yine Birleşmiş Milletler'de yapılan şeyde hiç ciddi bir, yani gündelik retoriğin ötesinde ciddi bir şey söylendiği de iddia edilemez doğrusu. Evet, zaten bakıldığı zaman 2008'deki çok büyük krizin daha da ötesinde bir kriz içinde olmamıza rağmen bu bağlantının sadece olaylar oluşmaya başladıktan belki de bir ay sonra ve sadece belirli haber kaynaklarınca verilmesi de ilginç. Yani o bağlantı bir türlü kurulmak istenmiyor. Avustralya'da yaşanan sellerde de benzer bir eğilim görmüştük. İklim kimse bahsetmemişti. Hatta o programda ben hatırlıyorum, dinlemiştim. Brisbane'e bağlanıldığında oradaki bir açık radyo dinleyicisi bağlantının kurulmadığını, kimsenin bundan bahsetmediğini söylemişti. Benzer bir durum bunun için de geçerli. Evet, aynen öyle. Yani şeyde, yani Rusya'daki büyük sıcak dalgası dünyanın dört bir tarafında görülen farklı türdeki iklim değişikliği, aşırı iklim olaylarından bir tanesiydi. Evet. Brezilya'da daha geçen hafta okuduğumuz bu Amazon'daki muazzam kuraklık, ağaçların ölmesi ve iklim değişikliğinde de bir meşhur devrilme noktasına gelindiğine işaret edildiği konusunda bazı kaygılar vardı. Evet, Brezilya'da da muazzam bir kuraklık var. Yalnız şey dediği, hem kuraklık hem seller var aslında Brezilya'da. Bir de Avustralya'da da gene hem yangınlar hem de artık tufan, Nuh tufanı boyutlarında, yani tevradi boyutlarda ele alınabilecek olan Kitab-ı Mukaddes'teki seller var. Yani dünya yiyecek üretimini asıl bozan şeyin, yani etanol filan üretip arabalara benzin yerine Mısır'dan elde edilen şey bir yana, yakıt bir yana, bir de bu çok ciddi aşırı iklim olayları var. Bunun arkasında da işte La Niña denen olaydan da bahsediyoruz. Doğal bir fenomen ama aynı zamanda da tabii bütün hikaye, yani gerek şeyi sizi aldatmasın diyor Paul Krugman da, kar yağışları ve soğuk dalgaları bütün Amerika'yı da iyice sardığı görülen 2010 zaten 2005 ile beraber gelmiş geçmiş en sıcak yılı regale ettiler, aynı rekordu. Ve yani hem şimdi sık sık da Levent Kurnaz ve öğrencilerinin de belirttiği gibi güneş minimumda, Şimdi onun da artması başka bir çevrime girmesiyle beraber daha da artacak. Son uzun bir süredir ben şimdi Levent Hoca'nın dedikleriyle çelişmeyeyim ama uzun bir süredir güneşin üzerinde leke oluşmuyordu. Dolayısıyla iklim değişikliğinin etkilerini çok kritik veya olduğundan daha fazla hissetmiyorduk. Ama şimdi yanlış hatırlamıyorsam geçen seneden itibaren güneşte de lekeler oluşmaya. Hayır ama lekelerin ötesinde bu belli 11 yıllık aşağı yukarı 11 yıllık periyodlarla değişen bir döngüsü var. Öyle mi? Ve şimdi en düşükteydi. Oradan artık önümüzdeki 10 yıl içinde en yükseğe doğru gideceğini göreceğiz. Onun üzerinde ısrarla duruyorlardı. O zaman bu, tamam yani sonuçta bir ikinci faktör daha devreye girdi. Bu şekilde artık nereye kadar kafayı kuma sokmaya devam edebileceğiz belli değil tabii ama evet yani çaba gösteriyoruz. Evet ısı yani sıcaklık rekorları sadece Rusya'da değil 19 ülkesinde dünyanın yani dünyanın %20'sini aslında 5'te 1'ini kaplayacak yerde rekorlar kırılmış hem kuraklıklar hem de seller. Isınmakta olan bir dünyanın doğal sonuçları kuraklık tabii daha sıcak olduğu için sellerde daha çok su buharı havada atmosferde daha fazla su buharı olduğu için okyanuslardan çıkan. Yani bu Guardian'daki habere göre de aslında bunu da vermek gerekir. Lester Brown Dünya Siyasa Enstitüsü'nün kurucusu. Earth Policy Institute'un kurucusu kendisi şöyle bir yorum yapmış. Dünyadaki tüm siyasetçilerin uzun bir süredir gıda güvenliği ve su kıtlığını görmezden geldiğini söylemiş. Yani kelime anlamıyla şu anda kaosun eşiğinde olduğumuza dikkat çekmiş ve bu eşikten geriye çekilebilip geriye çekilebilecek miyiz? Bir gıda fiyatları için istikrar yakalayabilecek miyiz bilmiyorum. Diyerek bitirmiş. Evet, Lester Brown kendisiyle bu 2 yıl önce falan konuştuğumuzda da durumun fevkalade vahim olduğunu söylemişti. Daha da vahim olduğu ortaya çıkıyor. Hem Lester Brown'un hem de bu Guardian'daki yazıda işte Fiona Harvey tarafından kaleme alınmış. Hem de Paul Krugman'ın New York Times'daki sütununda çok çok daha kötü bir dünyanın kaçınılmaz olarak geleceğini söylüyorlar. Çünkü hiçbir tedbir alınmıyor işte. Gayet basit. Yani matematiksel illa matematiksel bakmaya lüzum yok dünyaya ama yani evet. Sebep sonuç ilişkileri de uzun bir süreden beri biliniyor dünyada. Eğer ısıtırsan ısınır. Evet. Ama soğutursan soğuyor mu? Soğutmaya gayret edersen belki serinler. Tamam. Biraz ağır bir durumla karşı karşıyayız. Dilimiz döndüğünce de bunun üzerinde durmaya devam edeceğiz. Evet diğer şimdi ana konumuza da tekrar geçecek olsak bu ana konuydu hiç şüphesiz ki ama şimdi güncel olarak Mısır'daki şeylere de kısaca değinelim. 14. gününe girdi. Hükümetle görüştüler. Görüşmeler devam ediyor. Ömer Paşa, Ömer Süleyman da başkan yardımcısı da kaos istemiyoruz ülkemizde. Başkan giderse şimdi kim ele alır filan diye bir şey var. Meclis başkanı bu atmosferde başka kendi özel gündemi olan insanlar el koyar ve bu iyi olmaz filan diye konuşmuştu malum. Evet, dün de zaten muhalefetle görüşmelerin devam ettiği ama muhalefetten kasıt ne bu da tam olarak bilinmiyor çünkü açıklanmıyor tam olarak kiminle görüşüldü işte Müslüman kardeşlerle görüşüldü söyleniyor Müslüman kardeşler bunu mümkün olduğunca alttan alıyor Elbaradeyn yardımcılarıyla görüşüldüğü söyleniyor öte yandan göstericiler bir türlü tatmin olmuyor çünkü yapılan bir şey de fazla yok. Vaatler var ortada. Nisan'dan itibaren geçerli olacak %15'lik kamu çalışanlarına zam. Aynı zamanda Mısır hükümeti ciddi bir kriz içinde 2,5 milyar dolarlık kısa vadeli borç satışına girmiş. Ve ekonomiyi günde 310 milyon dolar kadar da kaybediyormuş. Evet, öyle ekonomik hesaplar yapılıyorsa ama da. Mısır halkında pek umurda değil sanıyorum bu şimdilik. Yani özgürlük denen şey gündemlerinde daha üst sırada. Evet, yani ülkenin en büyük sektörü olan ve muazzam 1 milyon turistin de kaybına yol açtığı söyleniyor. En büyük kesimde tur operatörleri, genç tur operatörleri müthiş paralar kaybediyoruz ama ne yapalım? Bu bedeli ödemeye değer. Biz çok uzun zamandan beri özgürlük ve demokrasiyi özlemiştik diyenler vardı. Bir tanesinin Ahmet Haccac mıydı? Haccac'dı adı. Onun sözünü de günün sözü olarak vermiştik. Ama bu aynı zamanda kapatılmış olan Toyota gibi otomotiv sanayinin zarar eden patronları için de söyleniyor aynı şekilde. Evet, aynı zamanda sabah saat 5 itibariyle yeni bir gösteri çağrısı yapılmış Mübareği iktidardan uzaklaştırmak için. Evet, yani bu Guardian'da da Mısır'ın en büyük ve örgütlü muhalif grubu olduğu söylenen ve korkulan işte Müslüman Kardeşler sözcülerinden Muhammed Mursi de bu bizim devrimimiz değil diye bir yazı yazmış Guardian gazetesinde. İlginç, evet. Yani kuruluşundan bu yana gördüğü ağır baskılardan bahsettikten sonra da tüm siyasi sistem üzerinde hakimiyet kurmak istediğimiz suçlaması gerçekten bu kadar uzak olamazdı. Tüm külliyatımız ve kamuoyunda söylediklerimiz kendimizi Mısır'ın toplumsal dokusu ve siyasi yaşamının bir parçası olarak gördüğümüzü vurguluyor demiş. Dolayısıyla tüm diğer gruplar gibi mesajımızı ve çözümlerimizi duyurarak Mısır'ın refahı için çalışma adına eşit fırsatı hak ediyoruz demiş. Ve devrimin kahramanları biz değiliz. Biz yapmadık. Bizim devrimimiz değil bu diyor. Acaba devrim çocuklarının yer sözünden mi korkmuş? Ben aynı fikirde değilim. Öyle bakmıyorum meseleye yani. Bu neden bu bizim devrimimiz değil dediğinde şöyle açıklamış. Mısır'daki geniş kapsamlı devrim yıllardır yaşanan korkunç başarısızlıklar ve yaygın yolsuzluğa duyulan öfkenin patlaması diyor. Dolayısıyla hiçbir parti devrimi kendine mal edemez. Liderlik ettiğini ya da tetiklediğini de söyleyemez. Bu ülkenin sefalet içindeki haline halkın gösterdiği doğal bir tepkidir diyor. Bizim de çeşitli kaynaklardan, hatta yakınlarımızdan, dostlarımızdan aldığımız e-mailler de dahil, Facebook ve başka şeylerden de gördüğümüz böyle zaten. Olayların kahramanı Mısır gençliğidir demiş. Kahire'deki Tahrir Meydanı'nda ve onlarca diğer Mısır kentinde gösterileri olgunluk, zeka, direnç ve yurtseverlik gösterdiler gösterilerinde ve bütün ülkeyi canlandı ve moralleri yükseltti diyor. Başka bir Mısır hakikaten. Benim evet. De bir yazıda değinmek istediğim gibi başka bir Mısır, başka bir dünya. Başka bir Mısır derken şimdi Mısır'da yaşanan devrimin artık devrim olduğunun hakkı verilmeye başlandığından beri Mısır nereye gidecek? Asla eskisi gibi olmayacak tabii. Herkesin dilindeki söylem bu ama nereye gidecek? Bu da konuşulmaya başlandı. Bu çerçevede bir model konusu gündeme geldi. Dün Financial Times yazılı olarak bunu dile getirmişti. Türkiye Mısır için model olabilir mi? Şeklinde. Mısır Büyükelçisi ile görüşülmüş. Abdurrahman Selahattin Türkiye dahil hiçbir ülkenin model olamayacağını söylemiş. Türkiye Türkiye'dir, Suudi Arabistan Suudi Arabistan'dır şeklinde yuvarlak açıklamalarında. Ama yani çok da manalı buluyor musun bilmiyorum yani bu model tartışmaları. Model tartışmalarını. Yani ben burada aslında hani Mısır Büyükelçisi farklı kaygılardan yola çıkarak bunu söylüyor ama doğru bir şey söylediğini düşünüyorum temelde. Çünkü hakikaten Mısır Mısır'dır, Türkiye Türkiye'dir. Evet, Mısır kendi modelini yaratıp hepimize örnek olabilecektir. Yani demokrasi... Ama bu model tartışmaları son derece gündemde tabii ki. Yani Türkiye'de bayağı ciddiye alınıyor. Bazı kesimlerin hoşuna gidiyor. Koltuklar kabarıyor. Türkiye model oluyor. Evet, kuvvetli bir şey var fakat gazetecilerin üzerine müthiş bir baskı devam ediyor. Özellikle bu mübarek taraflısı haydutlar tarafından şakiler ya da eşkıya mı diyelim onlara işte bir takım işsiz güçsüz takımının kullanıldı. Ama aynı zamanda Tahrir Meydanı'nda da çok daha ayrıntılı çadırlar kuruluyor. Yerleşim merkezleri, yardımlaşma, paylaşım yerleri ve hatta Kahire Komünü. Sokak sanatının da harika örneklerine rastlanmaya başlamış vaziyette. Şerif Abdülkudüs mesela anlatıyor. Çok yaratıcı şeyler. Birisi böyle yere o İryad mı? Evet, kelime İryal galiba kelime. Yani terk et, git, defol anlamına. Böyle mesela işte mumlarla, mumların içinde bulunduğu bardaklardan yazılmış böyle. Yukarıdan bakıldığında görebiliyorsun aynı zamanda. Mübareğin resmi de var filan. Evet. Evet, Paris Komünü'nde yıl dönümüne yaklaşıyoruz bu arada. 18 Mart 28 Mayıs arasında 1871 yılında yaşanmıştı. Kahire'de aslında tarihin tekerrür ettiğini mi gösteriyor bize? Bilmiyorum. İnşallah yani, sonu benzemesin. Tekerrür mü bilmiyorum ama çok önemli bir değişiklik olduğu konusunda hiç şüphem yok. Gazetecilere ağır baskılar da devam ediyor ama galiba Mübarek gidene kadar evet, bunun çekilmesi mümkün olabilir. Mübarek Almanya'da lüks bir kliniğe yerleşebilir diye de Hüsnü Paşa'nın akıbeti hakkında böyle konuşmalar var. Der Spiegel'da çıkmış bir şey. Yani politika sahnesinden onurlu bir şekilde çekilmesini, onurlu kelimesini... Kliniğe yatmak. Eşit tutmak ilginç, evet. Lüks bir klinik içinde dediniz. Evet, öyleymiş. 200 metrekarelik odaları olacakmış. Maddi olarak karşılayabilecek mi bu? Vardır o kadar parası herhalde. Olmadı da Mısır halkı devreye girer artık, adam 32 senedir liderlik yapmış sonuçta. Evet, Frank Wisner'ın da dediği gibi, Frank miydi adamın adı? Şey, bu Amerikan, Obama'nın temsilcisi olarak gönderilen Wisner şey demişti. 60 yıl hizmet etti bu ülkeye bu adam. Onun geçişi, onun yönetmesi normaldir falan diye. Sonra da kendi görüşü dedikleri işte o hikaye yani. Frank Wisner, evet. Ama Almanya'da çok fazla parası varmış. Lüks bir kliniğe yerleşip istediği, yani bol yatırımı olan bir yerden bahsediyoruz. Ama Mısır'daki oğlunun ve diğerlerinin yakın çevresinin 40 ila 70 milyar dolarlık servetini nasıl kullanacağı ya da kullanmasının mümkün olup olmayacağını yakında, çok uzak olmayan bir gelecekte diyelim, görme fırsatımız olacak. Yani şeyler, bu Türkiye model olur mu olmaz mı tartışmaları da çok iyi, hepsi çok güzel de. Yani Mübarek'in kendisinin önemli bir diktatör olduğu, bütün hak ve özgürlükleri kısıtlayıp korkunç işkencehanelerden geçirdiği ve bunu bir Amerika'nın, başta Amerika olmak üzere batılı ülkelerin yardımıyla yaptığını konuşan gene ana akım medyada kimseyi görmüyoruz. Evet, Amerika'nın hatta Afganistan Savaşı sırasında özellikle sorgu amaçlı olarak bazı mahkumları Mısır'ın da dahil olduğu ülkelere yolladığı da ayyuka çıkmıştı. Evet, tabii. Yani sorgu amaçlı derken tabii tırnak içinde bu aslında. İşkence amaçlı. Evet. Bu arada Bush İsviçre'ye gidecekti, gidememiş. Vazgeçmiş 12 Şubat'ta. Yani 4 gün sonra Cenevre'ye ziyaret. Zaten pek yurt dışında dolaşan bir insan değildi. Fazla ülke tanıyan biri değildi başkan olana kadar. Fakat şimdi başka sebeple gittiği gidelim. Ülkeleri alıyordu genellikle. Uluslararası Af Örgütü'nde yer aldı. İnsan hakları kuruluşları aralarında Bush'un işkence iddialarından soruşturmaya uğrama kaygısı nedeniyle İsviçre ziyaretini iptal ettiğini söylemişler. Halbuki David Scherzer diye basın sözcüsü ondan değil, iptal ettik doğrudur ama işkence falan değil. Şiddet olayları olabilir Amerikan eski başkanına karşı, protesto gösterileri sırasında sizi şiddet çıkar diye gitmiyor demiş. Buna inandın mı? Ben inanırım söylenen şeylere genellikle de, hani iyiymiş. Evet, yani bir İsrail yanlısı bir grubun vereceği akşam yemeğinde de konuşma yapacakmış. Görevi bıraktıktan sonraki ilk Avrupa ziyaretine gidememiş. Bunu yalnız bundan yıllar önce 2003'ten başlayan, ne zaman konuştuk hatırlamıyorum ama Irak'ın istila ve işgali olduğu zaman Bush kolay kolay seyahat edemeyecek demiştik. Dediğimizin haklı çıkmış olmasından da keyif duyuyorum doğrusu bu radyoda. Kolay değil. Yani her şeye rağmen kolay değil. Hesap verilebilir o bir dünyada yaşıyor muyuz? Çok tartışılır ama böyle de gelişmeler var yani. Ben şeyi anlamıyorum. Yani konuşmacı, hani bu Amerika'da eski başkanların başkanlık kariyerleri bittikten sonra ikinci kariyerleri başlar ya, hani konuşmacı. Diyor. Evet. Britanya'da. Konuşmacı, danışman, işte onursal başkan vesaire gibi. Yani ne bekleniyor hani konuşmacı olarak George Bush'tan? Başkanken bile, bir yazar ve danışman ordusuyla dolaşırken bile çok bu konudaki yetenekleri övülen bir insan değildi. Ben onu sana izah edeyim ne lütfen beklendiğini. Para vermemizi bekliyor ve para alması bekleniyor. Yüksek paralarla o konuşmaları yapıp o kitapları yazması bekleniyor kendisinden. Hepsi böyle oluyor. Evet. İyi. Peki, bu da böyle gidemiyor ve gidememesi de iyi oluyor. Çok iyi oluyor hem de. Pinochet de Britanya'da tutuklanmış ve ancak son derece büyük dolandırıcılıklar sonunda sağlık sebepleriyle Pinochet göz hapsinden kurtulup Şili'ye dönmüştü. Şili diktatörü bir tedavi için gittiği zaman, o zaman İçişleri Bakanı Jack Straw bir, ama doktorlar artık fazla kalmasına uygun bulmuyorlar sağlığının diye bir rapor uydurup onu göndermişlerdi. Ama böyle durumlar oluyor. Yaşlı adam canım. Evet, şimdi bir ara verdikten sonra da Dink, Hrant Dink cinayeti davasına, Dink ailesi avukatı Fethiye Çetin'in cinayette ihmali olduğu gerekçesiyle yaklaşık 30 kişi hakkında soruşturma açıldığını bildirmesi var. Güler ve Cerrah'a soruşturma, Dink'i neden korumadınız diyordu ama bir düzeltme var galiba sonradan. Muammer Güler vali tarafından onun olmadığı soruşturma istenenler arasında. Fakat bunun da önemli bir, son derece iyi, olumlu bir gelişme olduğunu ve umarım bunun sonucu gelecek dediğini de belirtelim. Hrant Dink ailesinin avukatı Fethiye Çetin'in Dink davasına bakarız. Açık Gazete. خليك يا نور العين يا برمشي ساحر وحياة عينيك لاتنين بلاش تسافر خليك معايا خليك معايا Abdülhalim, Abdülhalim Hafız'dan dinlediğimiz bir parçaydı. Mısır'ın en önemli müzisyenlerinden biri sayılıyor Abdülhalim Hafız. Ve kendisine de hatta Endelib El Esmer diyorlar. Esmer Bülbülü Arabistan'ın en erkek şarkıcı olarak en tanınmışlarından biri, belki de birincisi. Aynı zamanda oyuncu, orkestra şefi, müzik hocası ve prodüktör. Evet, Mısır'a bir günaydın daha demiş olduk bu şekilde ve dönelim şimdi bizim gazeteci Hrant Dink suikastı ile ilgili dünkü davanın dünkü duruşmasında oldukça önemli bir gelişme oldu. 30 kamu görevlisi hakkında cinayette ihmalleri olduğu gerekçesiyle evet, soruşturma başlatılması kararı. Belki 4 yıl önce yapılması gereken şey şimdi yapıldı. Belki değil, kesinlikle öyle ama evet, yapacağız da demişti başbakan ama olmadı o zaman. İşte nasıl mübarek geçiş döneminde ben iktidarda kalayım, belki bir şeyleri halının altına süpürürüm diyorsa bu 4 yıl isteyerek veya istemeyerek bu imkanı da tanınmış olduğunu evet, düşünüyorum ben. Ama bu kişiler arasında İstanbul Valisi Muammer Güler var, İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah var. Duruşmada kısa bir duruşma olmuş. Dün 28 Mart'a ertelenmiş. Sonradan Muammer Güler kendisi valilikten yapılan bir şey değil ama eski bugünkü valilikten yapılan bir açıklama yok ama Muammer Güler'in kendisi de benimle ilgisi yok böyle bir durum diye bir açıklama yapmış televizyonda, haber merkezinden arkadaşlarımızın söylediği. Ve duruşma öncesinde de Beşiktaş'ta toplanan Hrant'ın arkadaşları grubu Dolmabahçe'de toplanıp adliyeye kadar yürüdüler. Yürüyüş boyunca da Çevik Kuvvet polise eşlik ediyor. Cinayetin perde arkasının 4 yıldır ortaya çıkarılamamasını ya da çıkarılmamasını protesto ediyor. Bu arada tetikçi o gün Samas'ta İstanbul Çocuk Mahkemesi'nde 28 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak. Evet, o da insanın içini burkan bir ufak detay. Evet, sesine kulak verelim mi? Evet. Fethiye Çetin'in bir konuşmasına kısaca kulak verelim, duruma bakalım. Savcılık bu aşamada her zaman yaptığının aksine görevsizlik kararı verip dosyayı göndermeyip burada ayrı bir soruşturma dosyasıyla bu soruşturmayı yürütüyor. Şu andaki yeni gelişme budur. Yani aralarında Celalettin Cerrah'ın da Ali Öz'ün de Ramazan Akyüreğin de bulunduğu toplam 30 civarında kamu görevlisi hakkında soruşturma savcılıkça yürütülüyor. Fethiye Çetin, Hrant Dink ailesinin avukatı konuşuyordu. Kendisine siz bekliyor muydunuz bu soruşturmayı sorusu üzerine de biz bekliyorduk, o yüzden de dilekçemizi savcılığa sunmuştuk diyor ve sadece Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı uygulansın dediğimiz için bu konuda umutluyduk ve gerçekten savcılık bu soruşturmayı başlatmış diyor. Ve umarım bunun sonucu gelecek diyor. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı gereğince dilekçemizde yazılı kamu görevlileri hakkında yeni soruşturma açılması lazım ve görevsizlik kararı vermeyin demiştik. Asıl tabii bunca zamandır görevsizlik kararları dolayısıyla yürütülemeyen, savsaklanan denebilir mi? Belki de diyebiliriz. Bir dava vardı. Bu soruşturmaları mevcut yasaya göre yapmayın. 4483 sayılı yasaya göre, çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu konudaki engeli ortadan kaldırmıştır ve bu kişilerin suçları esasen sizin görevinize girmektedir diyor. Evet, bir ikinci gelişme olarak da Devlet Denetleme Kurulu'nun devreye girmesi gündemde. Bu Cumhurbaşkanı Gül konuyla ilgili bir açıklama yapmıştı yakın zamanda. İşte bunun üzerine yetkili midir, yetkisiz midir tartışmaları yürütülüyordu. Ama böyle bir girişim de var. Bunu da yakından takip edeceğiz. Evet, Agos gazetesinde de devletin direncini Devlet Denetleme Kurulu mu kıracak diye de başlıklı bir haber manşet vardı. Şeyde de yani bunun çok olumlu bir gelişme olduğunu ve umarım sonunun geleceğini, umarım sonu gelir diye konuşan Hrant Dink ailesi avukatı Fethiye Çetin'in yaklaşık 30 kişi hakkında soruşturma açılması hakikaten bıkkınlık ve usanç getirmiş olan insanlara bir yeni umut kapısı açmış olabilir. Önemli bir olumlu gelişme. Bir başka dava daha var üzerinde durmamız gereken, gene önemli bir şey. Geçen pazar günü bir basın toplantısı düzenlenmişti. Hüseyin Edemir var. Onun ailesinin düzenlediği bir basın toplantısı. Hüseyin Edemir davası. Hüseyin Edemir, hatırlatalım, bir öğrenci. ODTÜ'de yüksek lisans yapan, aynı zamanda Almanya'da Humboldt Üniversitesi'nde tez yazan bir öğrenci. Kendisi 2010 yılında, 31 Ocak 2010'da kendisinin haberdar olmadığı bir davadan arandığını öğreniyor genel bilgi taraması sırasında ve tutuklanıyor. O tarihten bu yana da tutuklu. Evet, yani olağanüstü bir hukuk zorlaması ve hatta hukukun katline doğru giden bir şey olduğunu söylüyorlar. Hem bu davayı yakından takip edenler hem de yakınları ve dostları. O basın toplantısı geçen pazar günü yapılmıştı. Arkadaşımız Fahrettin de bir kayıt alıp bir derleme yaptı bizim için. Şimdi önümüzde hem Hüseyin'in babasının sesi var, hem de sonradan da nişanlısı Sevgi Göğütler'in okuduğu bir basın açıklamasından biraz bu meseleyi dinleyelim. 10 sene önce yani hakim savcı yok muydu, adalet yok muydu da 10 sene sonra benim oğlum ne haktan tutuklanıyor, hiçbir delil yok. Bir de ayrıyeten terör suçuyla suçlanıyor. Ben bunların hiçbirini kabul etmiyorum. Yani ne haktan boşu boşuna yatıyor. Sene benzer çok kişilerle cezaevinde böyle hayatı yok olup gidiyor. Ayrıyeten bir de düşündüğü olay da bu. Bir taraftan bir yasa çıkartıyorlar. Daha da eve gel, evdeki öğrencileri, yazarları, çizerleri, yüksek tahsil yapan insanlarımız acaba zorluyup da daha mı gitmeleri istiyorlar? Yani bu da ayrıca bir düşünce var. Basına ve kamuoyuna. ODTÜ Yüksek Lisans Öğrencisi Hüseyin Edemir, bir GBT kontrolü sırasında 31 Ocak 2010 tarihinde haberdar olmadığı bir davada arandığı için gözaltına alınıp 1 Şubat 2010 tarihinde çıkarıldığı mahkemede sol örgüt DHKPC üyesi olduğu şüphesiyle tutuklandı. Hakkında herhangi bir ceza veya karar olmadan, somut bir delil, hatta somut bir iddia olmadan bir yıldır tek bir cezaevinde yatıyor. Hüseyin hakkındaki tek delil, 10 yıl önce hukuka aykırı olarak yapılan bir arama elde edildiği söylenen bilgisayar çıktısı belgeye dayanıyor. Kimin tarafından nasıl oluşturulduğu belli olmayan, aslı bulunmayan belgeyi destekleyen başka bir delil de bulunmuyor. Yani hukuksal olarak kıymeti olmayan bir belgeden dolayı tutuklu yargılanıyor ve cezalandırılmak isteniyor Hüseyin Edemir. Bir yılda 3 mahkeme önüne çıkarılan Hüseyin 3 ayrı mahkemede tutuldu. Metris, Tekirdağ Birinoğlu Fethi Cezaevi ve Edirne Fethi'de. Buralarda özgürlüğünün haksızca kısıtlanması yetmedi, kötü muamele gördü. Son olarak 31 Aralık 2010'da haber verilmeden, açıklama yapılmadan Edirne Fethi Cezaevi'ne kaçırıldı. Hüseyin Edemir, Meclis İnsan Hakları Komisyonu'na, savcılığa ve diğer bütün muhatap makam ve kurumlara yazdığı dilekçe ve mektuplarından hiçbirine herhangi bir cevap alamadı. Okulu yarım kaldı, bursunu kaybetti, geleceği karardı. 8 Şubat 2011'de Beşiktaş Adliyesi'nde saat 10'la Hüseyin 4. kez mahkeme önüne çıkacak. Biz, Hüseyin'in ailesi, arkadaşları, öğretim üyeleri ve onu tanımasa da vicdanlı bu durumdan rahatsız olan insanlar olarak bu adaletsiz yargılama sürecini, yargılamanın cezaya dönüştürülmesini kınıyoruz. Adalet adına Hüseyin'in beraatini ve kayıplarının telafisini istiyoruz. Demokrasi, adalet, hukuk devleti yanlışı bireyler olarak Hüseyin Edemir için adil yargılama talep ediyor. Vicdan olan herkesi Hüseyin'le ve onun da benzer süreçleri yaşayan nice insana destek olmak üzere 8 Şubat 2011 saat 10'da İstanbul Beşiktaş'a mahkemede birlikte durmaya çağırıyoruz. Evet, Hüseyin Edemir'in ailesinin düzenlediği basın toplantısından bazı sesler dinlemek, sizinle paylaşmak fırsatını bulduk. Yarın mahkemesi var Hüseyin Edemir'in ve tam bir hukuksuzluk katliamına doğru giden bir başka davada o. Bu haftanın en büyük özelliklerinden biriydi. Evet. Yalnız Mrant Dink davasında olumlu bir gelişme var. İnşallah aynı şeyi yarın Hüseyin Edemir'in ailesinin bugün müydü yoksa Hüseyin? Bugün evet. Yarın Pınar Selek. Yarın Pınar Selek var. Hem bugünkünden hem de Pınar Selek'in davasından da benzeri pozitif, umut verici gelişmeler olmasını dileyelim. Önce babası Mehmet Edemir, yani yazarları, öğrencileri sebepsiz yere hapse attıklarını, şimdi onlar dağa gitsin diye mi diye soruyordu. Ayrıca nişanlısı Sevgi Göğütler de, Hüseyin Edemir'in nişanlısı Sevgi Göğütler de, tutukluluk sürecinin çeşitli hapishanelerde habersiz ve kötü muameleye varan işlemler sonucu çeşitli hapishanelerde barındırılması, hiçbir hukuki niteliği olmayan bir belgeye dayanılarak böyle bir dava açıldığını anlattı. Ve bugünkü mahkemeye de bir çağrıdan oluşan önemli bir şeydi. Nişanlısının bunu üstlenmiş olması da güzel bir ayrıntı. Evet. Bu sırada tabii bütün bunlar olurken Mardin ve Arda'da iki yeni toplu mezar bulunduğu söyleniyor. Yani Mutki'de bir süredir devam eden kepçeyle yürütülen mezar kazma çalışmaları. Tabii ki kepçeyle mezar kazma çalışmalarının da nasıl bir iş olduğunu da ayrıca düşünmemiz gerekiyor. Bu nerede, iki yeni mezar mı çıkmış? Evet, Biyanet'in haberi bu. Mardin ve Ağrı'da, Ağrı'nın Diyadin ilçesinde 36 PKK'lı olduğu ve katledilen 5 sivilin toplu olarak gömüldüğü ileri sürülmüş. Diyadin Belediye Başkanı Celal Tanrıverdi toplu mezara gömülenleri kendisinin gördüğünü söylemiş. Adını vermek istemeyen başka bir belediye çalışanı da Tanrıverdi'yi onaylamış. Evet, yani memleketin her tarafı gerçek anlamda bir dönemin, özellikle bir dönemin tamamen toplu mezara, ülkenin bir bölümünün toplu mezarlığa dönüştürüldüğü bir yerden bahsediyoruz. Bugünkü Günlük Gazetesi'nde de Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı da, Adli Tıp Kurumu'nun eski başkanı ve sivil toplum kuruluşlarından birinin de başkanı, İnsan Hakları Vakfı'nın, Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın başkanı Profesör Doktor Fincancı, bölgedeki toplu mezarların kazılma yöntemine de kuvvetli bir tepki göstermiş ve suç işlemeye devam ediyorlar diyor. Çünkü toplu mezarların kepçeyle kazılması utanç verici bir işlemdir diyor adli tıp uzmanı kendisi ve devletin işlediği iddia edilen suçları sadece devlet araştırılmasında bir suç teşkil ettiğini söylemiş. Yani hem evet, savcı hem kadı olunamıyor tabii. Bu sırada tabii haber merkezinden yine bir güncelleme. Mutki'de kazılar 15 gündür durdurulmuştu. Bu konuda savcıya çağrıda bulunulmuştu kazıların tekrar başlatılmasıyla ilgili olarak. Mutki'deki Cumhuriyet Savcısı Çetin Küçet bu konuda bir açıklama yapmış. İnsan hakları savunucuları ve avukatların orada bulunduğu sürece kazıları yapmayacağız demiş. Nasıl, anlamadım? Yani siz burada olduğunuz sürece kazılara tekrar başlamayacağız demiş Mutki'de. Neden? Cumhuriyet Savcısı. Kızmış. Bilmiyorum. İlginç. Yani insanların bu talepte bulunmasına mı itiraz etmiş, tam anlayamadım ama neyse, anlarım sonra. Tabii şeyi de vermek lazım, detay dün söylemiştik ama Mutki'de jandarma komutanlığı kendi avlusu içinde hayvan kemikleri tırnak içinde çıkıp bunların çöpe atılma olayı da vardı. Evet, yani Profesör Fincancı'nın söylediği, kazının her aşamasında bulguların fotoğraflanması, krokilerle çizilmesi, ayrıca numaralandırılması. Yani arkeolojik kazılarda uygulanan yöntemlerin tamamen kullanılması şarttır. Aksi takdirde delillerin karartılması, bozulması ve suçun işlenmeye de devam edilmesi gibi bir durum olur. Yani arkeolog ve antropologlardan da yardım alınması gerektiğini kaydetmiş. Oysa Mutki'de mesela korucular yapıyormuş. Evet, bu konuda çağrıda bulunan İHAD Bitlis Şube Temsilcisi Hasan Ceylan'a savcı Çetin Küçet şöyle demiş: KCK tutuklularıyla görüşüyorsunuz. Kürt siyasetçilerle telefon konuşmalarınızı tespit ettik. Bu olabilir. Haklı da olabilir. Başka türlü görüşmeler de olabilir. İsterlerse suç işliyor da olabilirler. Bunun oradan çıkan kemiklerin kimlere ait olduğuyla onun adli tıbba uygun şekilde yapılmasına bir engel mi var? Savcının bu şeyi, yani savcı. Evet, yani işte adalet kavramı içselleştirmekle herhalde alakalı bir durum bu. Böyle alver hesabına göre yürümemesi gereken bir şey benim bildiğim kadarıyla. İşte aynı şey, aynı mantık şeyi, tuhaflığı pek çok alanda da var. Mısır'da işte de mesela bütün mesele ne kadar kalabilir daha? İşte bu model uygun mu? Türkiye bir model midir? İşte evet, şeyler var. Pazarlık üzerinden. Müslüman kardeşler, din acaba bir şey mi olur filan tartışmaları. Yani bu adam şu kadar yıldır yolsuzluk yaptı mı? Çevresini zengin etti. Bu arada da insanları hapislerde, işkencehanelerde süründürdü mü sorusunun sorulmamasına yol açıyor. Yani asıl amaç da bu zaten. Bunda Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri favori diktatörlerini desteklediler mi, desteklemediler mi? Soru bu. Yoksa hangi klinikte kaç paraya kalacağı, kaç gün daha kalacağı filan meselesi değil. Burada da savcıyı ayrı bir şey açsın. Eğer PKK'lılarla konuşuyorsa kovuştursun onu, soruştursun da. Ama yani ihale yetkilileri kazılarda korucular çalıştırılıyor diye durduruyorsa kazıları, buna tepki olarak. Evet. Ne demek bu? Yani buradaki kemikler o insanlara, kayıplara ait değil mi, değil mi şeyini, soruşturmasını sonuçlandıracak olan savcı görevini yapmıyor. Aslında savcı kendi üstüne hiç de vazife olmayan siyasi bir takım şeyleri, onları kovuştursun ama ayrılsın, o zaman başka bir kovuşturmaya geçsin. Bunu da sonuçlandıracak, süratle sonuçlandıracak bu ülkenin, böyle bir bütün insanların varıp, hepimizin utanç kaynağı olan bir, evet, ve bunun üzerinden cezalandırma suçu, tırnak içinde. Bu savcının görevidir, onu da bilmiyorum ben. Onda tartışılması gerek herhalde. Devleti koruyor savcı da tabii. Çevre örgütü üyesi gençlerden de bir protesto var. Kahramanmaraş Afşin Elbistan Termik Santrali'nin çevreyi kirlettiğini öne süren Warriors of the World üyesi bir grup gaz maskeleri ve koruyucu elbiseleriyle sessiz bir protesto eylemi gerçekleştirmiş. Evet, bu arada tabii çevreyle ilgili yine ilginç bir haber. Rize İdare Mahkemesi Artvin'in Borçka ilçesinde hidroelektrik santral yapılmasına ilişkin kararı kamu yararına olmadığı gerekçesiyle iptal etmiş. Bu Macahel'deki mi? Borçka. Artvin Macahel Vadisi'ndeki. Neyse, bunları aslında belki de daha sonra şeyde de. Evet. 9.30'dan sonra bir daha etraflı deyim. Olumlu şeyler var yani, gelişmeler. Hem iptal haberi Macahel, Artvin'in Macahel ilçesinde, senin Borçka ile aynı mı bakmam lazım. Evet, evet, aynı Macahel Vadisi. Bir de tabii bu şey de ilginç. Evet. Tabii yarın bir iyi bir kötü gidiyoruz hukuk açısından. Yarın Pınar Selek davası var. Buna değinmemiz gerekir. Pınar Selek'in de dün de bahsetmiştik yine. Uzun süredir devam eden bir tırnak içinde hukuk mücadelesi var. Bir tahliye ediliyor, tutuklanıyor, içeride yatıyor 2,5 yıl. Sürgün ediliyor fiilen. Böyle bir süreç yaşıyor Pınar Selek. Yarınki davada da nihai beraat kararı çıkması bekleniyor, isteniyor. Bakalım, biz de birçok uluslararası ve yerel gözlemciyle beraber takipçisi olacağız bu olayın. Bu konuda PEN, Uluslararası Yazarlar Birliği de konuyu takip ettiğini açıklamış. Yaklaşık 6000 imza toplandığını Pınar Selek'e destek için söylemiş. Evet, o da ayrı bir hukuki cinayete doğru. Evet, Avrupa Parlamentosu'ndan da takip ediliyor. Gitmekte olan bir şey. Peki bir de saati bitirmeden önce şeyden de bahsedelim. Bu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Batum hakkında inceleme başlatılmış, Süheyl Batum hakkında. Zonguldak'ta çünkü asker için kağıttan kaplanmış ifadesini kullanmış. Eski bir Maoist mi kendisi? Mao'nun bir, Mao Zedong'un, Çin'in komünist. Kağıttan kaplanlar, evet. Emperyalizm için kullandığı bir şeydi. Belki eski değildir. Yani. Terimi ben hatırladım. Eski Çin'in başkanı, Komünist Partisi lideri ve diktatörü Mao Zedong'du. Evet, ama soruşturma niye başlatılmış? Çünkü ben TSK'yı kastetmedim demiş daha sonra. Öyle mi? Evet. Asker için kağıttan kaplanmış ifadesini kullanmış. 2 gün önce Atatürkçü Düşünce Derneği Zonguldak Şubesi'ni ziyaret etmiş. Koca bir askeri yıktılar. Meğer kağıttan kaplanmış. Biz bunu asker zannedermişiz. Meğer Amerika Birleşik Devletleri içini oymuş. O koca ağacı hop diye yıktılar. Mısır'dan bahsediyor olabilir mi? Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'ni yıkamadılar demiş. Mısır'ın bir Cumhuriyet Halk Partisi'yle bir sorunu var mı? Vallahi bilmiyorum. Ama Hüseyin Çelik de buna karşılık olarak Mısır kendi CHP'siyle mücadele ediyor şeklinde bir açıklamada bulundu. Tartışmalar hızla Mısır'a kayıyor. Başkent'te sivil bir gün diye vermiş Taraf gazetesi de. Batum kışlaya, Koşaner meclise diye Yani Kılıçdaroğlu'nun liberalleri Cumhuriyet Halk Partisi'ne çağırdığı gün yardımcısı Batum da ordudan müdahale istemiş. Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinden siyaset yapmayın diyen Genelkurmay Başkanı Koşaner de parti ziyaretlerini sürdürmüş ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne gitmiş. Önce MHP'yi, sonra Cumhuriyet Halk Partisi, yani Milliyetçi Hareket Partisi'ni, sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyaret etmiş. Liberallere daha fazla demokrasi sözü veren Kılıçdaroğlu da icraatleriyle yine ters düştü diyor haber yorumda. Böyle bir tartışma da var. Fazla da üzerinde durulacak bir tarafını görmüyorum ben kendi payıma. Sen istiyorsan... Çünkü o TSK'yı kastetmemiş zaten. TSK'da onu, o yüzden bir tartışma da yok ortada. Düzeltir, özür dileriz demiş. Peki. İyi o zaman. Devamını getiririz. Bu Kıbrıs'la ilgili tartışma da devam ediyor. Adadaki Türkiye karşıtı miting sonrası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erol'unu eleştiren Erdoğan da Annan planını destekleyen Talat'la 2 saat görüşmüş. Erol'unu devirecek ikili diye de ilginç iddialar var. Ertan Altan'ın haberi bu. Fakat bunları Kıbrıs'la ilgili yorumları da birazdan Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Zaten. Açık Gazete. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Mahir Ilgaz'la beraberiz. Merhaba Mahir Bey. Merhaba. Hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Evet, bugün Kıbrıs'taki ne? 3. Kıbrıs Harekatı diye vermiş bugün mesela Taraf Gazetesi de biraz esprili bir başlıkla ama çok ilginç sesler geliyor hakikaten. Bir sendikal platform diye bir kuruluş tarafından Lefkoşa'da düzenlenen mitinge bir deyişe göre 20 bin kişi katılmış ve 28 Ocak'ta evet ve Cemil Çiçek'in hazırlattığı ekonomik tedbirler paketinde protesto etmişler. Ankara ne paranı ne paketini ne de memurunu istiyoruz. Hatta kurtarıldık mı deyip bir de galiz bir şey de yazılmış. Bir öfke var. Buna karşılık da şeyden de büyük bir öfke geldi Erdoğan'dan. Beslemeler anlamına gelecek bir tabir kullandı. Evet, evet çok ağır. Arkasından da Cumhurbaşkanı'na doğrudan çağrı yapıp bu kişiler hakkında soruşturma ne yapılacağını da pek bilmiyorum da yani Türkiye kanunları orada çok şükür geçerli değil. Dolayısıyla burada pankart açanı 14 yıl 15 yıl hapis cezasıyla daha doğrusu talebiyle yargılıyorlar. Kuzey Kıbrıs'a bu pek mümkün değil bildiğim kadarıyla. Pankart açtı diye insanı içeri atmak, hapislerde çürütmek falan pek mümkün olan bir şey değil. Ama Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti gibi bir model olması düşünülen biri bir yer değil. Çok kötü değil. Evet, onlar Türkiye'yi bu konuda bir dizi konuda Türkiye'yi belki model almış olabilirler ama en azından bu konuda daha almadılar. Evet. Fakat Türkiye bu şekilde küfürlerle, pankartlarla, hakaretlere müsaade edilmemesi gerekir dedi arkasından Tayyip Erdoğan o sözünün arkasından daha ısrarla. Derviş Eroğlu'nun bu pankartları açanların arkasında kim olduğunu biliyoruz demiş Tayyip Erdoğan'a. O da diyor ki bu onların yanında kimlerin olduğunu biz biliyoruz diyorlar. Biliyorsanız sizler de gereğini yapın dedik. Bu gereğini yapın sözü Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının duyduğu andan itibaren bir sırtından soğuk suyun aktığı, bir soğuk terin aktığı bir sözdür. Gereğini yapın. Hele benim gibi naçizane epey bu mesela Mısır'da olup bitenleri yakından takip etmeye çalışan El Cezire ve diğer kanallar üzerinden aynı şeyleri Ömer Süleyman'ın da yani işkenceciliğiyle ün yapmış olan yeni başkan yardımcısı olan şimdi Ömer Süleyman da aynı şeyi söylüyor. Yani bazı mihraklar var, bir gruplar var bunların arkasında ve gereği yapılmalıdır. Bunlar diyor. Mısır vatandaşı değildir falan dedi. 1,5 milyon kişi için mesela. Evet. Evet. Bunlar Mısır vatandaşı değildir dedi. Evet. Demek yani, ki örnek almaya başlamışlar biz aslında o bakımdan ilerleme. Model var. Oluyoruz. Model oluyoruz. Bu sadece Tayyip Erdoğan'ın sözü olmadı tabii. Tayyip Erdoğan'ın arkasından hem Hüseyin Çelik hem Ömer Çelik devreye girdiler. Ve özetle bu müdahalenin Ömer Çelik'in şeyini özetleyeyim isterseniz. ÜBB hükümeti ne yönelik bu sefer imalı sözleri var Ömer Çelik'in. Hiçbir yönetim diyor KKTC'de Türkiye Cumhuriyeti'ne, Sayın Başbakanımıza karşı böyle bir eyleme göz yumacak bir tavır içerisinde olamaz. Şimdi bu çok bu kolonyal bir söz. Hakikaten bu kendini İngiltere'deki İngiliz sömürge valisi olarak gören bir gücün dilinde ne demek? Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Sayın Başkanımıza karşı böyle bir eyleme göz yumacak bir tavır içinde olamaz hiçbir yönetim KKTC'de. Bu hakikaten çok yukarıdan ve emredici bir şey. Şöyle diyor KKTC Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, KKTC yönetiminden hassasiyet ve duyarlılık bekliyoruz. Kıbrıs'ta bu Türkiye'ye, Türkiye Cumhuriyeti'ne, hükümetimize dönelik tepkiler şeklinde örgütlenen bir takım protesto eylemleri vesaire, bunlar marjinal tepkilerdir. Bunları düzenleyen kimler olduğunu biliyoruz. Bunların arkasında hangi siyasi oluşumların olduğunu da biliyoruz diyor. Arkasından da şöyle bir şey yapıyor. Bu tip gösterilerin biz Rum tarafında yapılmasına alışığız diyerek de işte bunlar aslında Rum dölü. Burada Ermeni dölü kullanamıyor herhalde anladığım kadarıyla tabir olarak. İma ettiği bunlar Rum dölüdür. Bunu tarafında söyleyen bu Hüseyin Çelik mi? Ömer Çelik. Ömer Çelik. Evet. Evet. Bu tip gösterilerin biz Rum tarafında yapılmasına alışığız. Rum tarafında bu tip sloganların, bu tip siyasallaşmaların ortaya konulmasına alışkınız. Çünkü bu Rum tarafının çıkarlarına çok uygun bir söylem ve siyaset yapma biçimi ilk defa belki bu kadar çirkin bir şekilde Türk tarafında ortaya konuluyor diyerek de bunun bir işte ihanet, vatan hainliği, Rum döllüğü olduğunu ima ediyor. Benzer şeyi Hüseyin Çelik de söylüyor. O biraz daha işte... biraz daha lafı idare etmeye de çalışıyor doğrusu. İşte bu Başbakan Erdoğan'ın tavrı Kuzey Kıbrıs Türk halkına yönelik değildir. İşte oradaki bir marjinal gruba yöneliktir falan diyor. Fakat şu hassasiyetleri ben anlayamadım. KKTC'de bir gösteri yapılıyor. Orada Türk bayrağı yok. KKTC bayrağı yok. Bunun için ne yapacaklar? Peki yok. Ne yapacaklar? Bir zorla bayrak açtıracaklar herhalde. Herhalde. Yoksa ceza keseriz diyecekler. Bayrak gereğini yaptıracaklar. Gereğini yaptıracaklar. Bence önemli olan o, gereğini yaptıracaklar. Evet, yani bu ülkemizden beslenenlerin bu yola girmesi manidardır. Sen kimsin bir adam tarzı bir konuşması var ve şehidim var, gazim var, stratejik olarak ilgiliyim Kıbrıs'ta. Yunanistan'ın ne işi varsa Türkiye'nin Kıbrıs'ta stratejik olarak o işi var diye bir... Burada aslında belki şeyi sormak lazım hocam size de. Yani Türkiye'nin bu hani hukuki meşruiyet peşinde koştuğu dönemlerde en azından çok kullandığı garantörlük anlaşması içinde stratejik ilgim var veya şehit gazi şartları yer alıyor mu yani? Vallahi olmaması lazım. Garantörlük anlaşmasıyla stratejik ilişki arasında bağ olmaması lazım. Ama benim gördüğüm kadarıyla artık giderek daha fazla, zamanında Ecevit'in söylediği bir söz vardı. Kıbrıs'ta bir Türk olmasa bile bizim orada çıkarlarımız var türünden, şimdi mealen hat söylüyorum ama böyle bir şey. Yani orada bir Türk olmasa bile bizim çıkarımız var sözünden bir şeyi vardı Ecevit'in. Giderek ön plana çıkan bu. Sadece başbakan değil, Hüseyin Çelik de benzer bir şey ifade ediyor. Kıbrıs davası Türkiye'nin vazgeçemeyeceği bir davadır. Kıbrıs Türkiye için önemli stratejik bir yerdir. Oradaki insanlar bizim bir parçamızdır. Bu giderek daha fazla AKP'nin dile getirdiği bir şey olmaya başladı, söz olmaya başladı. Bunda tabii bir etken Kıbrıs sorununun bir federatif çözüm, yani Rum tarafının da kabul edeceği bir federatif çözüme ulaşması artık AKP nezdinde pek gerçekçi bir çözüm gibi gözükmüyor. Dolayısıyla artık burada Türkiye'nin doğrudan hakimiyetinde, yani Taksim, doğrusunu söylemek gerekirse bunun adı yeni Taksim, neo Taksim diyeceğimiz bir şey. Yani iki tarafın Yunanistan'a ve Kıbrıs'a, Türkiye'ye bağlanması şekli tecelli edecek değil ama adanın ikiye bölünmesi. Ne yol açacak bir çözüm artık herhalde tasarlanmaya, olgunlaşmaya başladı kafalarda. Bunun birleşmenin olmasının menfaatlerimize aykırı olduğu, mümkün de olmadığı gibi bu iki şey arasında sallanıyor Türkiye'nin tavrı. Ama aslında sanki bir neo-enosis girişimi de var burada. Çünkü sadece Taksim değil, bu söyleme bakılırsa ilhak da düşünülüyor gibi geliyor insana. Yani Taksim'de öyle bir şey vardı, ilhak vardı. İlhak noktasına giderler mi bilmiyorum ama zaten Kuzey Kıbrıs'ın bağımsız olması fiili ilhak anlamına gelir. Özel bir işbirliği anlaşması Türkiye ile yapar. Türk parasını kendi resmi parası olarak ilan eder. Fiilen öyle zaten, biliyorsunuz. Türkiye ile güvenlik anlaşması yapar. Oradaki askerleri o güvenlik anlaşması çerçevesinde konuşlandırır. Yani o ilhaktır aslında ama işte kağıt üzerinde kimsenin tanımadığı bir devlet olarak bu fiktif durum devam eder. Şu andaki durum ilhaktan çok farklı değil zaten. Evet ama yani... Zaten o yüzden de, lafını kestim Ömer, kusura bakma. Zaten o yüzden de bu 28 Ocak'taki yürüyüş şu anlamak lazım. Şimdi 28 Ocak'taki yürüyüş sendikal platform denen... sendikaların, Kıbrıs'taki sendikalı, KKTC'deki sendikaların işbirliğiyle başlatılmış olan bir platform ve bu platformun oluşmasında Derviş Eroğlu yönetimindeki, yani Cumhurbaşkanlığı'nı Derviş Eroğlu'nun yaptığı yönetimin, hükümetin ÜBP tarafından kurulduğu, ki buradaki koalisyondan yanılmıyorsam Denktaş'ın oğlu çekildi yakın bir tarihte. Bu hükümetin Türkiye'de Kıbrıs'tan sorumlu devlet bakanının hazırladığı mali disiplin paketini, yani Cemil Çiçek'in hazırladığı mali disiplin paketini uygulamaya başlaması veya başlama niyetini göstermesi ne karşı tepki. Bu tepkide bir iktisadi boyut var. Yani Kıbrıs'ta memurlara, emeklilere sağlanan ve doğrusunu söylemek gerekirse bir üretim karşılığı sağlanmayan büyük bölümü Türkiye'nin verdiği hibeler aracılığıyla sağlanan, bunun bir kısmı Türkiye'nin yükümlülükleri çerçevesinde yapılması da gereken bir şey. Çünkü Kıbrıs aynı zamanda bir izolasyona, ambargoya tabi bir ülke. Kendi iktisadi kaynaklarıyla ayakta durması pek mümkün olmayan bir ülke. Ama bunun aynı zamanda Türkiye bir yıllarca bir Kıbrıslıların ağzına çaldığı bir parmak bal olarak da sürekli bunu kullandı. İşin ironik tarafı da şey tabii, dün Ayhan Aktar da bu konuda yazıyordu. Evet. Söyle, evet. Yani bizzat AKP'nin geliştirdiği 2003'te mesela hibe, kredi ve teşvik toplam 432 milyonken bu rakam 2010'da, yani 7 sene içinde 1 milyar 96 milyon liraya, yani %53 artarak. 253. Evet. %253 artarak gelmiş. Evet. Bu çok ironik bir şey ve bir de tabii gene onun verdiği rakamlardan bir kısmında 2006 verilerine göre nüfus sayımı 178 bin nüfusluk bir şeydi. 51 bin aile oluyor ve 70 bin kişiye her ay memur, emekli, kit çalışanı maaş ödüyor. Evet. Bu da çok, yani her ailenin bütçesine devletten en az bir maaş girmektedir diyor. Evet. İşte biraz evvel söylediğim o biraz evvel bahsettiğimiz o 1 milyarın biraz üzerindeki yıllık hibe tabii bunu büyük ölçüde karşılıyor. Evet. Bu durum sürdürülebilir bir durum mu? Şimdi şunu kabul edelim. Kıbrıs'taki, Kıbrıs KKTC'deki Türklerle konuştuğunuz zaman birkaç tane aymaz dışında kimse bunun sürdürülebilir olduğunu söylemiyor. Sendikaların aldığı pozisyonlara baktığınız zaman onlar da bunun sürdürülebilir bir pozisyon olduğunu söylemiyorlar. Fakat söyledikleri başka bir şey var. Diyorlar ki tamam bir bu sürdürülebilir bir şey değil. Ama diğer taraftan Türkiye'de yıllar boyunca bizim Güney'le olan görüşmelerimizi çözümsüzlük en iyi çözümdür mantığı içinde Türkiye tıkadı. Evet. Özellikle Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın sadece AKP döneminde değil ondan önce de çok büyük sorumluluğu var. Biz bunun bedelini ödüyoruz. Yani Türkiye bunun bedelini ödüyor diyorlar. Bu birincisi ve bu çok doğru. Yani Türkiye yıllar boyunca oradaki çözümü engelleyerek oradaki o çıbanın daha da büyümesini ve çıbanı büyüten güç olarak da onun bedelini ödemek yükümlülüğünde olan bir ülke. Bu birincisi. İkincisi söyledikleri bir şey var. Tamam bu sürdürülemez bir şey. Bu bir şey ekonomisi, bir rant ekonomisi. Fakat Eroğlu hükümetinin, ÜBP hükümetinin gündeme getirdiği paket sadece ücretlileri, sadece dar gelirlileri, sadece emeklileri hedef alan bir paket. Diğer taraftan ticaretin o vergi vermeyenleri, yıllardan beri zarar göstermekle beraber pahalı pahalı arabalarda fıt fıt Kıbrıs'ta dolaşanları, bunları hedef almıyor diyorlar. Evet, trafiğe kayıtlı araç sayısı 240 binmiş. 120 bini özel otomobil olmak üzere. Evet. Yani her üç Kıbrıs'tan ikisinin özel arabası varmış gibi bir sonuç çıkıyor. Ayanakların değerlerinden. Evet. Dolayısıyla bunun sadece dar gelirlere, sabit gelirlere yönelik bir paket olduğunu ve bu paketin bir toplumsal dayanışma çerçevesinde değerlendirilmediğini söylüyorlar. Üçüncüsü, bunu pek Türkiye'de niye ise başbakan pek dile getirmiyor, diyorlar ki biz artık Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından yönetilmek istemiyoruz. Bu çok açık bir talep. Biz Türkiye'nin Kıbrıs'taki Büyükelçisi'nin sömürge valisi konumunda olmasını ve onun tarafından yönetilmeyi istemiyoruz. Bu çok güçlü bir talep. Can alıcı tarafı da bu bence de. Yani özellikle evet. Bu Tunus-Mısır ekseninden bütün Arap dünyasındaki, Orta Doğu'daki gelişmeler açısından bakıldığında büsbütün anlam kazanan bir önemli şey, talep bu yani. Evet ve dördüncü bir talep daha var, CTP'lilerin dile getirdiği talep. Biz kendi kültürel mirasımızı korumak istiyoruz ve böylece öğrendim ki bu ya neyi demek istiyorlar diye biraz deştim. Biz Lefkoşa'da bu AKP'nin girişimiyle Lefkoşa'da bir külliye inşaatına başlanmış. Diyorlar ki biz külliye istemiyoruz, biz dini ihtiyaçları çok yüksek bir toplum değiliz. Dolayısıyla biz külliye yerine Lefkoşa'daki diğer binalarımızın değerlendirilmesini istiyoruz. Bunun yerine kaynakların genel kültürel yaşamımıza katkıda bulunacak alanlarda yapılması istiyoruz. Bu külliye mevzunu bilmiyordum mesela, böyle bir külliye dayatması. Evet. Biliyorsunuz Türkiye'nin yolladığı bu şeyler arasında, teşvik ve krediler arasında bir de imamlar var. Hiç şeyi olmayan, cemaati olmayan camiler var Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs'ta. Türkiye'den yollanmış imamların hiçbir kimsenin cuma namazı dahil camiye gitmediği camilerde görevlerini yapıyorlar. Bir de TSK mensupları var. Gene Ayhan Aktar'ın bahsettiği gibi. Orada uluslararası verilere göre 24 bin olarak gösteriyor Türkiye, Türk ordusunun mensuplarının sayısını. Bizim gayri resmi olarak bildiğimiz sayı 35 bin civarında. Bu oynayan, değişen bir rakam olabilir. Ayhan orada çok doğru bir şey hatırlatıyor. 2002 yılındaki bir kararname olması lazım. Bakanlar Kurulu kararı. Evet. 19 Şubat 2002'de, yani DSP, MHP, ANAP koalisyonu döneminde çıkartılmış bir kararname, Bakanlar Kurulu kararı ile KKTC'de bulunan TSK personeline ödenecek tazminatların miktarı subaylarda bir ayda aldıkları maaşın %35'i kadar Kıbrıs tazminatı ödenebileceğini belirtiyor kararname. Bütün bunlar da var Türkiye'nin ödediği paralar arasında. Evet, bu çok can alıcı bir yere doğru gidiyor. Şimdi pardon, bütün bunları da ilave etmek lazım, evet. Türkiye'nin ödediği paralara ilaveten. Bu asker tazminatlarını zannetmiyorum elçilikten Kıbrıs devleti ödesin. Doğrudan Milli Savunma Bakanlığı ödüyordur. Peki bu şeyi şimdi bu sendika, 28 Ocak'ta yapılan sendikal platform. Çok büyük bir yürüyüş o. O anlam planına evet yürüyüşü ki Kıbrıs'ta 1974'ten beri milat olarak kabul edilen bir toplumsal harekettir. O benzerde bir kalabalığın toplandığını söylüyor, iddia ediyor yürüyüşü düzenleyenler. 28 Ocak'taki şimdi 28 Ocak'taki yürüyüşün şeyini sloganını esas sloganını hatırlamakta yarar var. 28 Ocak'taki yürüyüş bir sendikal talep çerçevesinde gerçekleşti. Esas olarak sendikal talep çerçevesinde gerçekleşti. Fakat yürüyüşün o günkü mitingin adı varoluş mitingiydi. Evet. Ben onu gayet iyi hatırlıyorum da. Varoluş mitingiydi. Yani biz oradaki Kıbrıslı Türk halkının, Türkiyelilerin, Kıbrıs Türkiyelilerinin, daha doğrusu Türkiyeliler yanlış tabir, var tabii Türkiyeli de, ama Kıbrıs Türklerinin varoluş mitingi adı altında miting yaptıklarını biz burada pek basında duymadık. Adım varoluş mitingiydi. Yok efendim, sadece Türkiye'den gelen yardımların kısılması veyahut maaşların kısılması mitingi değildi. Varoluş mitingiydi adı. Ve bu varoluş mitinginde Yasemin Hareketi altında örgütlenen, esas olarak Afrika Gazetesi'nin etrafında örgütlenmiş olan küçük bir grup, Kıbrıs, Güney Kıbrıs bayrağı, bir tane galiba zaten o da, Güney Kıbrıs bayrağı çıkartmışlar. Kıbrıs'ta öyle çok bayraklı törenler yapılmaz. Kıbrıs bizimki gibi hamasetin olduğu bir yer değildir. Camiye de fazla gitmezler, bayrağa da çok fazla önem vermezler. Çok da rahattırlar. Öyle 10 yıl sonrasını çok fazla düşünmezler. Ve en önemlisi Kıbrıs'ta, Adalı ve Akdenizli. Kıbrıs'ta herkesin söylediği bir şey vardır. Bizim Türkiye'dekilerin anlayamadıkları bir şeydir. Şiddet siyasette mümkün olduğu kadar kullanılmaz. Kavgalı fiziki güç kullanımı Kıbrıs'ta çok bazı kişisel kavgalarda falan oluyordur da genelde kullanılmaz. Kıbrıs'ta polisler kalkıp pankart açtı diye eşek gelinceye, eşek sudan dönene kadar dövmezler insanları. Bizim başbakanımızın anlamadığı da galiba biraz bu. Ve Kıbrıslar içki de içerler. Evet, Mümtaz Soysal'ın söyledikleri üzerinde durmuyorum. Çünkü onu artık senin birkaç program önce Tunus'taki olayları konuşurken söylediğin gibi, onu anlayışla, başka bir yaklaşımla ele almak gerekiyor herhalde. Evet, evet, evet. Ama başbakanın şeyine ne diyorsun peki? Bu şu Yasemin hareketiyle ilgili bilgi verelim diyor ya, evet. Yani biz bunların kim olduğunu biliyoruz falan filan, kim olduğunu biliyoruz dediği Yasemin hareketi ve Afrika Gazetesi. Afrika Gazetesi gerçekten de 1974'ten beri marjinaldir. Biraz oranın böyle popüler halk tepkisini dile getirir ve özellikle de Kıbrıslılık üzerine vurgu yapar. Yani Afrika Gazetesi'nin başında olan Levent Şener nevi şahsına münhasır bir kişidir gerçekten. Ve Kuzey Kıbrıs'taki Türk varlığına şiddetle karşıdır. Ama şimdi değil, hep karşıdır. Kıbrıs devletini savunur. Kıbrıslılığı savunur. Askerin adadan çıkartılmasını savunur. Dolayısıyla bu Yasemin Hareketi denen hareketi KKTC'nin establishment'ı gözünde ve Türkiye'nin gözünde Güneylilerin bir ajan provokatör hareketidir. Hep böyle olmuştur. Ama Levent Şener'in Afrika Gazetesi'ni zamanında kapatmaya da teşebbüs ettiler. Hapse bile girip çıktığını Evet, adı değişti zaten. Afrika değildi, başka bir şeydi adı. Evet, Afrika o yüzden yani bu ancak Afrika'da Afrikalılara layık görülen bir davranıştır deyip kendisinin Afrikalı olduğunu iddia etmişti. Onun için Afrika adını koydu gazetesinin. Adını unuttum şimdi evvelden dediğin doğru. Ben de unuttum. Ve bu hani biliyoruz işte Güney'in bir de şöyle bir laf ediyor başbakan. Barış görüşmelerini dinamit, ya nerede barış görüşmesi var ki? Ne zaman ilerlediğinden haber, bize bir bilgi verildi mi? Barış görüşmeleri ilerliyor, iki taraf arasında çözüm bulunacak yakında. Böyle ara bir sıra, şey mi oldu da dinamitliyorlar? Ara sıra işte 117. tura gelindi falan gibi işte haberler okuyoruz. Sadece, evet, yani sadece ortalık tam bir şey eğlendirmek gibi böyle. Budala seyirciyi ekran önünde tutmak için. Cambaza bak. Evet. Cambaza bak oyunu. Şimdi... Yasemin hareketi küçük bir harekettir. Elbette çok, çok etkili değil ama bunu bahane ederek oradaki mitingi gayrimeşru kılma çabası bu esas. Esas burada kasıt bu. Yani sadece başbakana hastir diye galiba bir şey konmuş, pankart konmuş ki bu şeyde ne denir, Kıbrıs'ta Kıbrıs'ı Türkler arasında çok kullanılan bir tabirdir. Birkaç tane yazıda da belirtiliyor. Balık tutarken oltadan kaçan balık olduğu zaman hastir, balık düştü derler. Dolayısıyla bu öyle çok... bir de şu var, bir de toplumsal hareketler, Tunus'ta da gördük, Mısır'da da gördük. Fransa'da da görüyoruz, İtalya'da da görüyoruz, Yunanistan'da da görüyoruz. Toplumsal hareketler aynı zamanda bir sosyal kritik hareket, sosyal eleştiri hareketleridir. Bunda, bu hareketler ortaya çıktığı zaman bunların askeri disiplin içinde çat çat çat yürüyen, ordular gibi yürüyen hareketler olmasını istemiyorsak eğer, bunların içinde ümür, espri, bir otoriteye karşı dil çıkarma, onu alaya alma olmazsa olmaz gerekir. Evet, Tunus'ta özellikle de Mısır'da müthiş örnekleri var. Bunun alternatifi askeri üniformaları içinde rap rap yürüyen miting düzenleyici, mitingler, insanların yürüdüğü mitinglerdir. Alternatifi budur. Biz Türkiye'de hala otoriteye dil çıkaranın dilini koparmakta gereğinin ne olduğu, yani otoriteye dil çıkaranın karşısında ne yapılması gerektiğini biliyoruz biz. Dilini kopartmak. Evet, aynen öyle. Yani bütün tartışmada bu noktada odaklanabilir zaten. Yani bir yandan işte başbakan belki de çeşitli ülkeler arasında en yalın Mısır'daki ayaklanmadan yana tavır alan ve halkın taleplerine kulak ver mübarek diyen bir tarafıyla tam bir kişilik yarılmasını da gösteren bir başka tavırla böyle. Yani nasıl yorumlanabilir bilemiyorum. İsim benzerliği korkutmuştu belki. Yasemin hareketi, Yasemin devrim falan. Çok. Ama onu destekliyor Mısır'dakini. İşte tam bu aymazlık, tam bir kişilik yarılması, Türkiye'yi apayrı bir yere koymak, kendisini apayrı bir yere koymak, kendisinin iktidarda olan, dolayısıyla muhalefetin, halkın, memnun olmayanların kendisine dil çıkartacağı, el kol işareti yapacağı bir konumda, doğal olarak böyle bir konumda olduğunu düşünmek bile istemeyen bir yapı bu. Şimdi Tayyip Erdoğan zannediyor mu ki kahvelerde insanlar pişpirik oynarken kağıt kötü geldiğinde bir dizi insan Erdoğan'ın ismini rahmetle anmıyor? Evet. Çok tuhaf bir durum. Şimdi eğer yani son haberde şeydi, vakitte doldu ama bunu da söylemeden yapamayacağım. Yani Talat'la iki saat görüşüp iddiaya göre ikisi Erol'unu devirecek diye de bir haber var. Bu taraf gazetesinin haberi. Evet. Bu kadar bu var. Biraz taraf gazetesinin şişirmesi gibi geldi bana birdenbire. Çünkü taraf gazetesindeki haber çok Talat aleyhtarı bir haber. AKP. Yalnız böyle bir Erol'unu devirme operasyonuna Talat niye girsin şu aşamada, CTP niye girsin onu da pek anlayabilmiş değiliz. Yalnız önümüzdeki günlerde KKTC'de toplumsal hareketler genişler, daha etkili hale gelirler ve Erol'u hükümeti, Erol'u değil, Erol'u hükümeti, Erol'u Cumhurbaşkanı. Evet. Cumhurbaşkanı nasıl devirecekler? 2013'e kadar seçimlerde Erol'u duruyor. Ama ÜBP hükümeti devrilebilir. Evet. Şimdi tarafın yanıldığı nokta veya bana kasıtlı biçimde yanılttığı nokta Erol'u devirmek diye geçmesi. Erol'u değil, ÜBP hükümetini devirebilirler. Evet. Çünkü zaten ÜBP hükümeti çatladı. Serdar Denktaş koalisyondan çekildiğinden beri yanılmıyorsam. Bunu ikinci kere söylüyorum, yanılmadığımı tahmin ediyorum. ÜBP koalisyonu zaten, ÜBP zayıf bir koalisyon. Şey yapabilir, çatlayabilir. Toplumsal baskı nedeniyle ÜBP'nin içinden ayrılmalar olabilir. Bütün bunlar mümkün. Ama böyle bir şey meşrudur aynı zamanda. Yani iktidar partisini normal meclis yoluyla ve toplumsal hareketler yoluyla devirmeye çalışmaktan meşru bir siyasi mücadele olamaz zannediyorum. Dolayısıyla Talat'la olan görüşmenin içeriğini bilmiyorum ama dışarıya sızan bilgiler Talat'ın Türkiye ile olan ilişkilerde bir arabulucu konumuna kendini ataması gibi olduğunu tahmin ediyorum daha çok. Evet, ilginç. Yani gelişebilir tabii, Kıbrıs'taki şeyde yükselebilir dünyadaki paralel dalgalara uyarak. Tabii yükselebilir. Biraz bugün, pardon, dün elçilik önüne, elçiliğe bir protesto, yani başbakana yönelik bir protesto mektubunu elçiliğe teslim etmek için Türk elçiliği önündeki toplantıya katılım biraz daha düşüktü. Elçilik de bunu postayla yollayın, biz almayız demişler. Herhalde onlar da postayla yollayacaklar. Bazı çatlamalar olacak büyük ihtimalle sendikal platformda. Çünkü bu Yasemin hareketinde doğrusunu söylemek gerekirse CTP dahil çoğunluk çok da benimsemez. Çok evet. Fazla kendilerini ait hissetmezler. Biraz fazla provokatör olarak görürler. CTP özellikle Afrika gazetesine tepkilidir. Çünkü uzun yıllar iktidarda Afrika gazetesi bunlar hakkında da çok fazla neşriyat yapmıştır. Evet. Haklı olarak da bazen. Peki, burada herhalde evet. Bitirebiliriz. Çok teşekkürler Ahmet. İyi günler. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası, 94.9 ve açıkradyo.com'dan da yayın yapıyor Açık Gazetesi. Onun saat 9.43 ve biz de devam ediyoruz haberleri. Biraz önce yaptığımız bir... Evet, Hüseyin Edemir davasıyla ilgili konuşmuştuk. Onunla ilgili bir ek bilgi de verelim. CHP Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemir mecliste bir soru önergesi vermiş. Tekirdağ ve Metris'ten sonra şimdi de Edirne cezaevine gönderilen, sınavlarına giremeyen, bursları kesilen, Almanya staj programına gidemeyen Edemir'in durumuyla ilgilenmeyi düşünüyor musunuz diye sormuş. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu da Edemir davasının takipçisi olacaklarını açıklamış. Evet, bu da bu tarz açık hukuksuzluk belirtileri gösteren hukuki davalarda çok önem taşıyan bir kamuoyu baskısının da devam etmesini gerekli kılıyor. Yani o açıdan önemli bence de o. Bir ilginç haber de şeyden, online medya dedikleri Yani internet üzerindeki medyadan gelen bir şey. Huffington Post diye bir şey vardı. Çok önemli bir bağımsız online dedikleri internet sitesi. Bağımsızdı. Evet. İşte şimdi o satıldı. Ve fikir yazılarının da yer aldığı bir yerdi. Ariana Huffington gayet düşük bir bütçeyle kurmuş 2005'te. Ve şimdi yani 300 yani ne kadar olduğu bilinmiyor ama şimdi 315 milyon dolara Amerika Online tarafından satın alındı. Civarında evet. Bu tabii müthiş etki yaratacak bir şeydir. Doğrusu şunu da söylemek lazım. Yani sık sık böyle nikahlar, evlilikler oluyor büyük şirketler arasında. Bu da onlardan biri. Trendin devam etmekte olduğunu gösteriyorlar. Corporate media dedikleri yani büyük şirketlerin medyası, bağımsız medyayı, gazete, radyo ve televizyonları ve internet yayınlarının şirketlerin tek elinde olması trendi devam etmekte. Yani geçen ayda çok saygıyla ve ilgiyle takip etmeye çalıştığımız Keith Olbermann, MSNBC'nin çok dobra sözlü, müthiş politik eleştirileri olan anchor dedikleri sunucusu, haber ve yorum yapımcısı NBC, MSNBC'nin Comcast tarafından satın alınması üzerine derhal bıraktı. Hiç sessiz sedasız ayrıldı. Mesela Keith Olbermann'ı artık izlemek imkanı bulamıyoruz. Bu çok önemli bir eksiklik. Yani en azından naçizane ben sık sık bakıyordum dünya olayları ve özellikle Amerika'daki gelişmeler açısından. Şimdi bu da böyle şirketler arasında Huffington Post'ta izlediğimiz yayınlardan biriydi. Yeni bir zamanlar bağımsız ve ilerici seslere ayrılmış olan bir medya platformunun daha şirketlerin kontrolüne geçmesinin bir örneğidir. Yani sonuç ne çıkar bilmiyoruz. Tabii bundan ama ya yani kar motifinin ağır bir şekilde hakim olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Biraz da tabii tek bir kişiye ait olması. Evet. Konusu var. Orada öyle satılabilmesi için hani başka örnekleri de var bağımsız medya kuruluşlarının ve uzun soluklu olanların, başarılı olanların genellikle kolay kolay alınıp satılabilir olmadığını görüyoruz. Bu da tabii hani bir üstün ahlaki değerlerden çok birden fazla kişiye veya topluluğa ait olmasıyla alakalı bir durum. Bu bizi çok yakından ilgilendiriyor Açık Radyo'yu. Bu sene önümüzdeki Mart ayında 12 Mart 20 Mart arasında da yapacağımız medya bu şeyde dinleyici destek projesi özel yayını kapsamında da bu bağımsız medyanın önemi topluluğa ait olmanın ve geniş bir her dinleyici günü tabanına destek tabanına dayanmanın ne kadar önemli olduğunu, çünkü dürüst bağımsız haberleri vermek ve analizleri, yorumları verebilmek, her gün verebilmek için ya ve aynı zamanda da bunlara uygun müzikleri çalabilmek için diyelim, yani böyle farklı kültürler arasındaki müzikleri de paylaştırabilmenin yolu da gene bu işte üzerinde konuştuğumuz bağımsız dinleyici destekli bağımsız yayıncılık topluluk radyosu olmak gerekiyor diye düşünüyoruz. Çok önemli. Yani biz talepte yok ama satılmayı da düşünmeyiz herhalde gelirse. Teklife bağlı. 315 de fena değil, haklısın. Yani milyon dolardan bahsediyoruz. İşte dinleyici destek projesi de tamamen böyle bir bağımsızlığı koruma şeyinden doğmuş bir şey. Endişeyle takip ediyoruz Huffington Post'u. Evet. Çizgisinde bir değişiklik olup olmayacağını göreceğiz. Uzun vadede görmek çok mümkün. Özellikle son dönemlerde artık herkesin açık açık konuşmaya başladığı, çok netleştiği pozisyonların, Amerika'da işte Tea Party'den şundan bundan bahsetmek mümkün ama Türkiye'de ve diğer dünyadaki bütün ülkelerde de açık konuşuluyor ve sermayenin böyle güçlü bir hakimiyet tekeli olduğunu kurmak istediğini de açıkça görebiliyoruz. Evet. Gün diğer haberleri de var aslında. Hemen sermaye demişken bir tane verelim. Türk iş çalışma koşullarına dikkat çekmek ve son dönemde özellikle bu Ankara'daki Austin ve de gündeme geldi. İş kazaları sonucunda hayatını kaybeden işçileri anmak için bugün Türkiye'deki tüm iş yerlerine bir dakikalık saygı duruşu yapma kararı almış. Örneğin. Evet, bu Ankara'daki sanayi sitesindeki patlamayla ilgili. Doğrudan onunla ilgili değil aslında. Genel olarak iş kazaları sonucunda hayatını evet. kaybeden işçilerle ilgili ama son dönemde en güncel örneği buydu. Evet, müthiş de bir şey vardı zaten. Yani raporlardan da bu iş kazalarına tam anlamıyla çanak tutan ve ona bir ortam hazırlayan bir durumdan da bahsedildiği evet. söleniyordu. Tabii büyük şirketlerden filan bahsederken çok önemli bir gelişme var. Şimdi hatırladım. Sen söyleyince Monsanto Alfalfa şirketinin 5 yıllık bir hukuki ve düzenleme muharebelerinden sonra regülasyon. Yapay insan mı üretmişler? Hayır, şey, biyoteknoloji firmaları kazanmış ve deregüle edilmiş. Yani hiçbir denetim kalmamış Monsanto üzerinde. Amerika'nın Tarım Bakanlığı tam olarak deregülasyonunu tamamlamış. Her türlü kayıt kuyuttan azade kılmış Monsanto'nun Roundup Ready adlı yonca. Genetiği değiştirilmiş. Genetiği değiştirilmiş, organizması değiştirilmiş. Alfalfa yoncayı yani. Ve böylece şeye... Evet, bir süredir gündemdeydi bu. Böcek öldürücüye ikili bir zararı var bunun. Yani böcek öldürücüye direncini artırıyorsun genini değiştirince. O zaman hem böcek öldürücüyü daha fazla satma imkanı buluyor. Ortalığın büsbütün zehirlenmesine toprağın ver. Yeraltı evet, sularına. İlginç bir bağlantı çünkü arı nüfusunda takip edenler hatırlayacaktır. Evet. Son yıllarda çok ciddi bir azalma var ve bunun da bu böcek öldürücülerin kullanılmasıyla. Nihayet açığa çıktı. Geçenlerde evet. çok ayrıntılı bir rapor vardı. Yani büyük şirketler ne olursa olsun, hangi savaş olursa olsun kazançlı çıkıyorlar, dev şirketler. Ve biyoteknoloji endüstrisiyle onun muhalifleri arasında da çok önemli bir mücadelenin, uzlaşmanın da ortadan kalktığını gösterecek diyor. Çünkü hiç olmazsa bunu, bu yoncayı, Roundup Ready adını taşıyan yoncayı, genetiği değiştirilmiş yoncayı başkalarıyla karıştırmamak için bazı tedbirler konusunda bir uzlaşma varmış. Yani organik ve geleneksel yonca yetiştirmesinin bu işte şeylerle, böcek öldürücülerle bulaşmaması için tedbirler alınması, yani karşılıklı dönülen cross polinasyon diyorlar işte ona. Hı hı. Ve diğer faktörlerle şimdi bu da ortadan kalkmış oluyor. Tam olarak zaten bu iş bu şekilde bitmiş oluyor. Evet, tabii büyük şirketler demin siz her zaman kazanıyor dediniz, benim içim sıkıldı onu duyunca açıkçası. Bunun aksi de mümkün. Örneğin 2000'li yılların başında Avrupa'da Amerika'dan özellikle gelen genetiği değiştirilmiş organizmalara veya yetiştirmeye çalışan organizmalara karşı çok ciddi bir toplumsal hareket yürütüldü ve başarılı oldu kısmen de olsa. Yani önünde durulmadı sürece büyük şirketler her zaman başarılı oluyor diye. Tabii belki. Yani ben de yanlış bir şey söylemiş olarak değiştiriyorum. Elbette ki yani Monsanto'nun ve bu tip vahşi işler yapan şirketlerin karşısındaki mücadele de çok ciddi ve onlar kadar onları perişan eden bir boyut kazandığı da çok sık gördüğümüz şeylerden bir. Mesela daha geçenlerde de şeyi hatırladım şimdi bunu konuşurken. Koç biraderler var işte Amerika'nın, yani KOCH diye yazılıyor ama Koç okunuyor, Koh değil yani. O ikisi Amerika'nın en zengin ve en kirleten şirketlerinin sahipleri, bir dizi şirketin, kömür, büyük kömür ve başka işler yapıyorlar. Onlar bu özel bir çiftlikte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Obama ve yandaşlarına karşı nasıl mücadele yürütüleceğini yapan özel bir toplantıyı finanse ediyorlar. Zaten bütün Tea Party'de, Çay Partisi'nde de sağcıları finanse edenler bunlar. Ama mesela Greenpeace Amerika bir balon uçurmuş Koç biraderlerin kirli parası diye, bir zeplin dolaşıyor tam gökyüzünde. Onların toplandığı, gizlice toplantı yaptığı çiftlikte, çiftliğin üzerinde. Yani uyumuyoruz filan diyebiliriz. Bu arada da Dünya Sosyal Forumu'nun toplantısından da ilk kelimeyle bahsedelim. Lula orada bir konuşma yapmış. İşçi sınıfından gelen ilk Brezilyalı başkan ve ezilenlerin de temsilcisi, işte Associated Press'in de tanımıyla öyle bu haber. Küresel finans krizi, mali kriz, kapitalizmin kırıldığını ve çökmekte olduğunu, hatta öldüğünü söyleyen bir konuşma yapmış. Ve varlıklı ülkelerin artık Senegal gibi dünyanın en yoksul ülkelerine biraz daha dikkat etmemeleri halinde bu dünya patlar. Bu terazi bu sıkleti çekmez demişler. Yani periferiyi problemli, hatta tehlikeli gördüler ama asıl tehlike kendi içinden geliyor sistemin demiş. İlginç bir, yani Dünya Sosyal Forumu'ndan uzun süredir söz etmiyorduk. Evet. Şimdi tekrar gündemde. Canlanıyor mu? Korelerden bir haber var. Kore'de geçtiğimiz aylarda yaşanan bir kuzeyden güneye bombalama, top atışları yaşanmıştı. Bunu takip eden iki ülke arasındaki ilişkiler son derece gergindi. Hatta bir üçüncü dünya savaşı korkusu vardı. Ve nükleer tabii. Ve nükleer. Termonükleer, evet. Bir savaş çıkabilir. Yani taşlar ve sopalarla yapılacak dördüncü dünya savaşının yolunu açmasından endişeliydi herkes. Şimdi orada Koreler arasında bir görüşmeler başlamış daha doğrusu. Ve iki lider arasında, Güney Kore ve Kuzey Kore liderleri arasında bir zirve yapılması gündemdeymiş. Güney'in bazı çekinceleri var buna ilişkin. Yani Kuzey'in çünkü daha önceden uyguladığı bir taktik, işte çok ağır bir ambargo altında Kuzey Kore, bunu da belirtmeden geçmemek lazım. Bu ambargodan sıyrılmak amacıyla uluslararası görüşmelere evet deyip daha sonra geri adım atma stratejisi izlemesinden endişe ediyormuş Güney Kore. Ama tabii ambargonun kendisi hakkında da bir şey söylememek büyük haksızlık olur. Dünyanın en kapalı, en acayip ülkesi. Evet. Rusya'daki havalimanı bombalanması konusunda da Çeçenistan veya Kafkas Emirliği adıyla anılan bir örgüt üstlenmiş bunu. Çeçenler miymiş? Evet, Çeçenlermiş bunu yapan. Karadullar mıydı, neydi o? İlk defa diyorum ben, Kafkas Emirliği isminde bir örgüt. Bilmiyordu zaten. Bu da böyle geldi. Ben de bir haber daha olacaktı ama. Ha, bir de şey devam ediyor galiba. Kuzey Kore, Güney Kore dedin. Laos'la, pardon, Kamboçya'yla Tayland arasında. En son 5 kişi öldü oradaki sınır çatışmalarında ama bir ateşkes durumu vardı. Var mı? Vardı. İşte 24 saattir, 24 saat biraz açtı. Orası da şu anda sessiz. Haber merkezinden bir güncelleme var. Sarıyer'de Gecekondu Mahallesi'nde yıkım çalışmaları sırasında polisle vatandaşlar arasında bir arbede yaşanmış. Bunu da böyle söyleyelim. Evet, yani Tayland, Kamboçya'ya özel muhabir gönderdik. Perşembe günü oradaki durumla ilgili bilgileri bizzat Hasan Ersel den dinleme fırsatımız olacak. Evet. Biz artık böyle çalışıyoruz. Tabii her yere muhabir gönderebiliyoruz. Biz de son gelişmelerden sonra? Huffington Post satışından sonra. Güney Sudan'da da referandum sonuçları kesinleşmiş ve %99.80. %99.57 pardon, oy oranıyla kabul edildiği belirtilmişti. İlk biraz daha düşükmüş galiba sonra. Ve sonuç olarak Sudan Devlet Başkanı Ömer El-Beşir de bir kararnameyle resmen sonuçları kabul ettiğini bildirmiş. Evet. İsmi belli değil. Daha o Temmuz'da yeni bir ülkesi olacak dünyanın. 194. ülke. 194. mi? Evet. Evet. Olacak. İsminin ne olacağını bilmiyoruz. Şeriat da öbür tarafa gelebilir kuzeye. Hayırlısı. Çünkü Ömer Beşir'in öyle bir vaadi vardı. Hele bir Güney, Hristiyan Güney'den kurtulalım. Sizi şeriat hukukuna kavuşturacağım demişti. Bakalım. Kendisi de Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından şey yapılıyordu. Aranıyordu zaten. Evet. Son bir haber vereyim mi? Ver ve bitirelim. Tamam, oldu. Türkmenistan Başkanı Kurbangül Bedir Muhmedov her yıl düzenli olarak bir atlar arası güzellik yarışması yapılmasını emretmiş. Bundan bize ne? Güzel bir haber bence. Evet. Atların niye güzellik yarışması olmasın? En güzel ata ne ödül verilecekmiş? Onu bilmiyorum ama işte halıda en iyi duran at tatil kıyafeti. At için en iyi tatil kıyafeti. Ha, podyuma da çıkarıyorlar. Tabii en iyi portre ve en iyi heykel kategorileri de varmış. Peki. Ne yapalım? Ya Zalimni'yi dinliyoruz şimdi de Mısır dünyasının, müzik dünyasının en önemli kadın sesi Umm Kulsum ya da Ümmü Gülsüm. Ya Zalimni adlı parçasıyla Mısırlılara bir selam daha göndermemize yol açıyor. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.